κυριαρχία της χώρας θα Η κυριαρχία της χώρας θα Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Ποια? Θα αποκατασταθεί. Μπράβο! Η επιτροπία και τα μνημόνια τελειώνουν. Η επιτροπία και τα μνημόνια τελειώνουν. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Μία είδηση και ένα ανέκδοτο. Έτσι ξεκινάμε σήμερα. Η είδηση είναι ότι θα αποκατασταθεί, που είναι και το σωστό, η κυριαρχία της χώρας. Και το ανέκδοτο είναι ότι τα μνημόνια τελειώνουν. Αυτά τα δύο, 2-1 από τον Αλέξη Τσίπρα, χθες που είχε πάει στην Κρήτη, του φόρεσαν εκεί και το μαντίλι το κριτικό. Θα είχε πιει και κανένα τσίπορο, γι' αυτό και άρχισε τα ανέκδοτα, τα γνωστά ανέκδοτα να συμπληρώσουμε εμείς. Γιατί τα μνημόνια τελειώνουν, αυτή τη φράση την ακούμε από τον Γιώργο Παπανδρέου με το που μπήκαμε στο μνημόνιο. Μπήκαμε για να τελειώσει το μνημόνιο, τελικά δεν τέλειωσε το μνημόνιο, τέλειωσε ο Παπανδρέου. Στην πορεία δεν τέλειωσε και με το Σαμάρα, τέλειωσε ο Σαμάρας. Τώρα τελειώνει, όπως λέει ο Τσίπρας, χωρίς να ξέρουμε αν θα τελειώσει ο Τσίπρας και δεν έχει καμία σημασία να τελειώνουν οι ηγέτες. Το θέμα είναι ότι δεν τελειώνουν τα μνημόνια για δε την κυριαρχία της χώρας, μην πούμε τίποτα. Καταλαβαίνει ο καθένας τι σημαίνει κυριαρχία χώρας που είναι στα μνημόνια, σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτές τις συνθήκες, με αυτούς τους νόμους. Και όπως λέει και ο Σόιμπλε, όπως είπε χθες, αν κάθε χώρα κάνει ό,τι θέλει, θα διαλυθεί η Ευρωζώνη. Οπότε θα κάνει μόνο μία χώρα ό,τι θέλει. Και είναι και πολύ σωστό για να μην διαλυθεί η Ευρωζώνη. Ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη, εκτός από αυτά τα ωραία τις ειδήσεις και τα ανέκδοτα, μίλησε και για το 2018, γιατί πιάσαμε την ανάπτυξη το 2016, θα πάνε όλα καλά το 2017 και τώρα κάνουμε εξαγγελίες για το 2018. Εξασφαλίσαμε μια συμφωνία με περιορισμούς, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εξασφαλίσαμε όμως μια συμφωνία που παρά τους περιορισμούς οδηγεί σε ορατή λύση. Δεν έχω τα ματάκια μου, σκοτάδι είναι η ζωή μου. Οδηγεί σε ορατή λύση. Οδηγεί σε ορατή λύση. Αόματος, ελεήστε τον αόματο. Και τέλος αυτής της συμφωνίας, ορίζοντας αυτής της συμφωνίας, είναι το αργότερο τα μέσα του 18. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις και άλλα μέτρα. Μπράβο! Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να περάσει τόσο μέσα όσο και έξω από τη χώρα. Ωραία λοιπόν, το μήνυμα το πήρανε έξω, δεν το συζητάμε, μέσα το πήραμε μέχρι το 18. Από εκεί και πέρα τελειώνουν τα όποια μέτρα, αλλά και μέχρι το 18 δεν θα έχουμε μέτρα. Έχουμε τελειώσει με τα μέτρα, άλλωστε τα μέτρα που έχουν πάρει όλες οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις και τούτη εδώ η τρίτη, επαρκούν και φτάνουν για τα επόμενα 30 χρόνια για να ξεπληρώνει ο Έλληνας λαός, που έλεγε κάποτε ο Γιώργος Παπανδρέου. Όλα είναι θέμα τεντώματος, του ρήματος τεντώνω, όπως λέει και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Θα τεντώσουμε όσο μπορούμε τα όρια της επιτήρησης για το καλό του ελληνικού λαού και για να διορθώσουμε τις αδικίες που έχουν γίνει στο παρελθόν. Θα τεντώσουμε όσο μπορούμε. Θα τεντώσουμε όσο μπορούμε το καλό του ελληνικού λαού. Άνθρωποι, άνθρωποι, προστί το μίσος, προστί ο αλληλός παραγμός. Ωραίο ερώτημα αυτό το τελευταίο, αφού ακούσαμε τα τεντώματα του Τσακαλώτου, είτε για τον ελληνικό λαό, είτε για τις υποχρεώσεις και τις επιτηρήσεις. Ο Τσαγανέας ήταν ο αείμνηστος ηθοποιός, πολύ καλός. Εδώ είναι από τους Γερμανούς ξανάρχονται, τίποτα τυχαίο. Από εκείνη την πολύ ωραία ταινία με τον Ρογοθετίδη, που γύρναγε στους δρόμους και απίφθινε αυτό το ερώτημα: άνθρωποι, άνθρωποι, προστί το μίσος και ο αλλήλος παραγμός. Ο Τσαγανέας το έλεγε πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουμε τώρα ένα συγκριτικό τεστ, συγκρίνοντας έναν παλιό, δεν υπάρχει πια, πολύ καλό όμως ηθοποιό, με έναν νέο ηθοποιό. Προστεί το μίσος και ο αλληλός παραγμός. Άνθρωποι, άνθρωποι, προστεί το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Μοίρα κοινή των ανθρώπων, ο θάνατος. Θέλω να απευθυνθώ στους ανθρώπους. Πέσετε σε μένα. Γι' αυτό ήμουν εγώ εδώ πέρα. Προστεί το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Είσαι μου άνθρωπε, να μου ζήσεις. Δόξα να έχει Παναγία. Βρήκα επιτέλους κι εγώ έναν άνθρωπο να κουβεντιάσω σοβαρά. Ωραία το λέει και ο Τσαγανέας, αλλά νομίζω καλύτερα το λέει και ο Τσίπρας. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την καθαρότητα του ήχου, γιατί είναι χθεσινό, στην Κρήτη τα από αυτά. Αλλά το ερμηνεύει και ωραία. Έχει ρίξει λίγο τη φωνή, κάνει την παύση που είναι πολύ σημαντική η παύση στις μεγάλες ερμηνείες. Το πιστεύει, δεν είναι από αυτά που λέει για τα μνημόνια και τις αναπτύξεις. Το πιστεύει πάρα πολύ. Οπότε ήταν μια καλή στιγμή του Αλέξη Τσίπρα. Μας έδωσε αυτή την υπέροχη ερμηνεία που στέκεται δίπλα από την ερμηνεία του Τσαγανέα, νομίζω. Παίρνουν άριστα και οι δύο. Μιλήσαμε τώρα ως Κριτική Επιτροπή Reality. Πάμε να δούμε τι πρόκειται να κάνει στο μέλλον ο καλός ηθοποιός. Εμείς θα προχωρήσουμε αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Θα προχωρήσουμε όμως υπερασπιζόμενοι τους πιο αδύναμους ελληνικής κοινωνίας. Ας το διάλο πια. Και όσο υπεραποδίδει η οικονομία και πάμε καλά, ας το διάλο πια. Τόσο θα μπορούμε να προχωράμε και σε άλλα μέτρα αναδιανομής. Ας το διάλο πια. Λέω ότι το διάολος πολύ μαζευτήκαν εδώ μέσα και θα έχουμε συνωστισμό. Προστεί το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Τις ευχές και στις ευχές που ακούτε είναι ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος απευθύνει λόγω και των Χριστουγέννων που έρχονται ακάθεκτα ευχές προς όλους ή προς αυτόν που μιλάει. Μίλησε ο Αλέξης, τώρα μιλάει ο Κούλης. Το οικονομικό μας πρόγραμμα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχει στον πυρήνα του και μια τολμηρή και αποφασιστική απόπειρα υλοποίησης σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μπράβο! Μεταρρύθμιση σημαίνει ότι θα αυξήσουμε τους φόρους. Ας το διάολο πια. Και θα περικόψουμε τις συντάξεις. Ας το διάολο πια. Λένε κάποιοι βρίζει ο Λεβέντης. Ποιον έβρισα? Ποιον έβρισα? Σωστό το ερώτημα. Ο Βασίλης Λεβέντης κοιτάζει τον καθρέφτη ή την κάμερα. Γι' αυτόν μάλλον είναι ίδια. Όσες φορές τη μέρα κοιτιέται σε έναν καθρέφτη, άλλες τόσες εμφανίζεται και σε μια οθόνη. Άρα έχει απέναντί του μια κάμερα και απευθύνει αυτό το ερώτημα περί βρισίματος, περί κακή συμπεριφοράς. Είναι και σε κάποια ηλικία που περιμένει κανείς από αυτόν και από αυτή την ηλικία σοβαρή, συνετή συμπεριφορά. Λένε κάποιοι βρίζει ο Λεβέντης. Ποιον έβρισα? Ας το διάλο πια. Αρχίσαμε τώρα στο διάλο. Ας το διάλο πια. Δεύτερος διάλος. Ας το διάλο πια. Τρίτος. Τι? Ας το διάλο από εδώ. Λέω τρίτος διάλος. Πολλοί μαζευτήκαν εδώ μέσα και θα έχουμε συνωστισμό. Να πάει και το μνημόνιο στο διάλο. Να το πω έτσι. Γιατί στο διάλο. Δηλαδή δεν θέλω να δείτε η εντύπωση ότι βρίζουμε κανέναν, διότι δεν βρίζουμε. Σεβόμεθα όλοι. Φάτε τη στον κόλο. Ξέρετε, φάτε στον κόλο. Συγγνώμη, το πω εσύ λαϊκά. Και μετά λένε ότι υβρίζω. Δεν υβρίζω. Δεν υβρίζει ο άνθρωπος, δεν υβρίζει, το ακούσαμε, είναι συνετός με τα επιχειρήματά του, με τη δύναμη των επιχειρημάτων του προχωράει στον πολιτικό βίο. Και τι επιχειρήματα, ακούσαμε μερικά χθες, θα ακούσουμε και τις επόμενες μέρες, γιατί θα κάνουμε κάτι ανασκοπήσεις με τις καλές δηλώσεις και ο Βασίλης Λεβέντης ανήκει μέσα σε αυτές τις ανασκοπήσεις με τις πολύ καλές του δηλώσεις που είναι για το καλό της κοινωνίας, των ανέργων, των εργαζομένων και κυρίως των ξένων, γιατί αυτοί ωφελούνται από όλα αυτά που γίνεται τον τόπο τα τελευταία χρόνια, κυρίως αυτοί. Αυτή την εποχή ετοιμάζονται οι συνεργάτες του Αγίου Βασιλείου, όχι του Λεβέντη, του κανονικού, του άλλου που τον ξέρουμε, με το κόκκινο και τα γένια. Δουλεύουν νυχθημερών για να ετοιμάσουν τα δώρα που θα φέρουν στα παιδάκια, διαβάζουν επιστολές, ανοίγουν επιστολές, συσκευάζουν δώρα. Έχουμε δει άπειρες ταινίες, η φαντασία του καθενός που είναι άπειρες επίσης ταινίες, σχηματοποιεί αυτό το εργοστάσιο, εργοτάξιο δουλειάς που είναι οι Καλλικάτζαροι ή δεν ξέρω εγώ τα ξωτικά του Αγίου Βασιλείου εκεί, εργαζόμενοι εν πάση περιπτώσει για τον Άγιο Βασίλη. Και όπως όλοι οι εργαζόμενοι, έτσι και αυτοί οι εργαζόμενοι του Αγίου Βασιλείου έχουν προβλήματα και γίνονται και εκεί διεργασίες ιδεολογικές, πολιτικές, συνδικαλιστικές για τα δικαιώματα, τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στον Άγιο Βασίλη. Καλλικάτζαρε, Καλλικάτζαρίνα, φτάνει πια! Φέτος τα Χριστούγεννα απεργούμε! Μη ματώνεις άλλο για τα κέρδη τα αφεντικού! Καμιά θυσία στη βασιλοκρατία! Τα Χριστούγεννα σας είναι μια κοροϊδία! Όλοι στην απεργία με τη συνομοσπονδία Καλλικάτζαρων και Σαρίας Ροβανιέμι! Γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν αιτήματα, ακόμη και οι Καλλικάτζαροι, τα ξωτικά, όλοι αυτοί διεκδικούν και μάλιστα με συνομοσπονδία από το Ροβανιέμι της Φιλανδίας μέχρι την Κεσαρία της Μικράς Ασίας. Όλοι μαζί ενώθηκαν κατά του κοινού εχθρού. Ταξικό το μήνυμα που μόλις ακούσαμε για όλους αυτούς που δεν το κατάλαβαν και που ταράζονται όταν ακούνε τέτοιου τύπου μηνύματα. Οι Καλλικάτζαροι κάνουν απεργίες και διαδηλώσεις. Εμείς απλά εδώ ως μέσο ενημέρωσης οφείλουμε να τα προβάλλουμε όλα αυτά, και είναι και μια εποχή δύσκολη για τα μέσα ενημέρωσης και πότε δεν ήταν, τα τελευταία κυρίως 6 χρόνια, ακόμη και οι ιστορικές εφημερίδες, ξέρω τώρα πως σκέφτεστε, αρκετοί, κλείνουν, οδηγούνται σε απεργίες, σε δύσκολες καταστάσεις, οι οικογένειες είναι εκεί, αν βλέπει κανείς αυτό, μετριάζει λίγο το λόγο του, καταλαβαίνω ότι ίσως μπορεί να έχει κάποιος για τα μέσα ενημέρωσης, για τα κανάλια, για, αυτά βλέπουμε στο σπίτι, αυτά θεωρεί τους πρώτους εχθρούς και εκεί σταματάει. Πέρα από αυτό, σε κάποιο βαθμό εξηγείται, ερμηνεύεται, δεν δείχνει όμως την όλη αλήθεια και δεν απαντάει σε όλα τα θέματα. Υπάρχουν οικογένειες στις 500 του Μέγκα, προστίθεται άλλες 500 του Δόλ και δεν ξέρω τι θα γίνει και με άλλες εφημερίδες που βρίσκονται σε κινητοποίησεις. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 211-208-200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά, ξέρετε ποιος. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και με μια στιγμή από τη χθεσινή ομιλία προς τους κριτικούς αγρότες του Αλέξη Τσίπρα για τα καλά νέα θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Και εδώ λοιπόν έχω να σας πω ένα καλό νέο και ένα κακό νέο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρυολόγησε και η Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρυολόγησε. Ματιασμένο. Καφέ, τι αυτά που λέτε τώρα. Τι ματιασμένο και ιδίες. Το παιδάκι είναι άρρωστο. Το παιδάκι έχει πυρετό. Είστε από εδώ, εδώ, μωρό μου. Το παιδάκι έχει πυρετό. Πονάει το κεφαλάκι, μωρό μου. Έχω πρωθυπουργίτιδα. Ας σας δώσω κάτι να σου περάσει αμέσως. Η κυριαρχία της χώρας θα αποκατασταθεί η επιτροπή και τα μνημόνια τελειώνουν. Πολύ ευχάριστο αυτό. Άνθρωποι, άνθρωποι, προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Μοίρα κοινή των ανθρώπων, ο θάνατος. Προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Μοίρα κοινή των ανθρώπων, ο θάνατος. Μηνύματα, βαθιά μηνύματα, βγαλμένα από τη ζωή και από τον κινηματογράφο, αλλά κυρίως από τη ζωή, Τσαγανέας, Τσίπρας, από Τσού και οι δύο, συμπυκνώνουν όλο αυτό την περιπέτεια που λέγεται ζωή, ο ένας με τον άλλον, με ένα μήνυμά τους προς τους ανθρώπους και τον τελικό προορισμό κατάληξη, τη στιγμή της λύτρωσης δηλαδή. Όλα πάρα πολύ ωραία, ό,τι πρέπει για πριν τα Χριστούγεννα. Πόσες μέρες έχουμε, 4-5 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, τα οποία φέτος έχετε συνειδητοποιήσει, φαντάζομαι, οι φανατικοί των Αργιών από την αρχή της χρονιάς, μην πω από τις προηγούμενες χρονιάς, έχετε συνειδητοποιήσει ότι πέφτουν Κυριακή. Δηλαδή, η μία Αργία πάνω στην άλλη, δεν υπάρχει χειρότερο. Πριν κάνα δύο χρόνια, μέσα στη βδομάδα πέφταν αυτές οι Αργίες και έτσι επί 15 μέρες είχαμε συνεχόμενη Αργία. Τώρα αυτό με την Κυριακή κάπως χαλάει τα σχέδια. Εμείς στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια το αντιμετωπίσαμε ως κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Όντως είναι πολύ σοβαρό, από τα πιο σοβαρά θέματα που μπορεί να έχει κάποιος να ασχοληθεί αυτές τις μέρες. Και βγήκε πολιτικό συμπέρασμα, γιατί όλα αυτά οδηγούν σε πολιτικό συμπέρασμα. Φέτος, τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά πέφτουν Κυριακή. Καταγγέλουμε στον ελληνικό λαό πως εμείς σχεδιάζαμε να πέσουν Πέμπτη για να κολλήσετε τριήμερο. Αλλά οι προηγούμενοι τα είχαν ήδη συμφωνήσει να πέσουν Κυριακή. Για αυτή την καταστροφή ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ την Κυριακή. Μνημονιακή υποχρέωση. Από την αρχή του μνημονίου έχουν καθοριστεί αργίες και έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ τα βρήκε, δεν μπορούσε να το αλλάξει. Για να είμαστε ειλικρινείς, για το συγκεκριμένο θέμα δεν είχε δώσει και υπόσχεση. Μάλλον να το πούμε αλλιώς. Ήταν το μόνο θέμα για το οποίο δεν είχε υποσχεθεί κάτι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε δεν μπορούμε να τους πολυκατηγορήσουμε. Αν και άμα θέλανε, κάτι θα μπορούσαν να είχαν κάνει. Τόσα κολλητιλίκια πια με την Μέρκελ και με όλους τους υπόλοιπους. Εν πάση περιπτώσει, για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία. Τον έχουμε πρωθυπουργό τώρα. Τη Μέρκελ. Το Σόιμπλε, το Σόιμπλε. Το Σόιμπλε, άμα θες, σε άντρα. Μπράβο. Μπράβο. Έτσι αντιδράσαν όταν ήρθαν με τα όπλα οι Έλληνες. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί με τα όπλα, καλά το είπα. Έτσι αντιδράσαν οι Έλληνες, όπως γίνεται σήμερα. Πώς θες. Δεν σ' αρέσει η αντίδραση της κυβέρνησης τώρα. Που τους πάει μια κρύο, μια ζέστη. Κολοπιλάρα τους έχει πιάσει. Μια τους κάνει ότι και καλά συμφωνούμε. Μετά τραπ, το φτάνει μέχρι τέλους. Κόντρα. Ρίξη. Και μετά κάνουμε αυτό που θέλουν αυτοί. Σε παρακαλώ, τις ευχές μου στο Θήμιο, χωρίς πλάκα τώρα, υπάρχει μεγάλη φτώχεια. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ νιώθω ευτυχής που μου αφήσανε 600 τη σύνταξη. Πάλι καλά να λες. Απλά μην το δηλώνεις αυτό παρά έξω. Αυτό που δηλώνεται ότι είστε ευτυχείς με τα 600, παίρνει λίγο αέρα ο Τσίπρας και το πάει 300. Όχι, να μην το πάει. Τα νύψια μου μεταΐζουνε. Ξέρεις που πάνε αυτά τα λεφτά. Πού? Στο σπίτι που μένω, γιατί είμαι με νίκιο, ναι. Πληρώνω ένα μέρος των φαρμάκων. Και περιμένει φαρμακοποιός για τον άλλο μήνα. Πάνε καλά οι άνθρωποι. Αφού τα βγάζετε πέρα κουτσά στραβά, καλά πάνε. Φαντάζεσαι να μην είχες το γι' αυτά. Μ' άρεσε και μια λουλούδο προηγουμένως, η Ριζέα, που είπε ότι μας έδωσε αξιοπρέπεια. Αυτό. Δεν την ψήφισα πάντως. Αλλά αυτοί που την ψήφισαν, αν αξιοπρεπείς ήτανε. Γιατί ρε αφήνεις τον Βενιζέλο και μιλάει συνέχεια και τη Λουκά δεν την αφήνεις καθόλου. Σωστό, ίδια κατηγορία θα μου πεις είναι. Ναι, έλατε. Έχει κερδίσει το επικοινωνικό παιχνίδι ο Βενιζέλος, η Λουκά το έχει χάσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί η Λουκά περιφέρεται στο Σύνταγμα σαν τρελή με μια εικόνα στο χέρι, ενώ ο Βενιζέλος περιφέρεται με μια λιμουζίνα στο χέρι. Κατάλαβες τη διαφορά. Και ένα στικάκι, ξεχάστηκα. Και ένα στικάκι. Ρε φίλε, τώρα που το ξανασκέφτηκα, πρέπει να έχει δίκιο εκείνο το φιλαράκι που είχε πει ότι ψάχνει να συναβολευτεί, ρε παιδί μου, στη Ριζέα, γι' αυτό επιμένει. Αυτή σίγουρα θα κυκλοφοράει με βιογραφικό και θα λέει είμαι εγώ που παίρνω τηλέφωνο στην Ελληνοφρένεια και υποστηρίζω ΣΥΡΙΖΑ. Μα θα το ξεπουλήσει. Με χρησιμοποιούν, λες, για τα βιογραφικά του. Ε, τι, το γελά. Θέλω ποσοστό. Εγώ πιάνω γκόμενα, ρε μαλάκα, με την πάρτι σου. Από εκεί και αν θέλω ποσοστά, ε. Αμέ, εννοείται, φίλε. Και έρνα τουλάχιστον φωτογραφικό υλικό, κάτι, βίντεο. Θα με βγάλει στο YouTube στη σελίδα hotagoria.gr και τέτοια. Όχι, στο hot κορίτσια θα σε έβγαζα για την άλλη, όχι για σένα. Εσύ θα έκανε τον κομπάρσο. Α, καλά, εντάξει. Ναι, μη στεναχωριέσαι τώρα, δεν πειράζει, έλα. Έλα, μωρή Ροζαλία, γυμναστριακός είμαι. Τι επαθυφωνή σου. Πού είσαι, τρελιάρι μου, καλά είσαι. Δεν είσαι γυμναστριακός. Τι επαθυφωνή σου. Τι επαθυφωνή μου, ρε μαλάκα. Μήπως επειδή είναι ανοιχτή ακρόαση. Με έβαλες ανοιχτή ακρόαση, ρε κερατά. Ε, μαλάκα, μέσα στα μάξι. Με τι να κάνω, να βάλω τα ακουστικά, τι θες τώρα να πω. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ νόμιζα ότι χάλασε η φωνή σου, μην έκανε τίποτα περίεργα. Αυτά που κάνει τα γυμναστριακά. Κοίταξε να δει, είμαι ανοιχτό σε όλα τα ενδεχόμενα, δεν τρέχει τίποτα. Είμαι σίγουρο ότι είσαι ανοιχτό σε όλα τα ενδεχόμενα. Μετά τα 50, δοκιμαστείτε και εσύ που το έχει δοκιμάσει. από μικρούλη που το κάνει, δηλαδή εμεί μπορούμε να το δοκιμάσουμε μετά τα 50. Θα ξέρω στα 50 όμω. Εγώ ξέρω στα 50. Δεν περιμένω στα 50 να μάθω, ξέρω από τώρα τι θα κάνω. Έχω πάρει τι αποφάσει μου. Άκου, αρσενικό γνήσιο όπου εμπλέκει τα γυναικόπαιδα σε διαμάχη είναι αδερφάρα πε του Πολάκη. Καλά, εντάξει. Μην χάσει και δεν υπερασπιστεί εσύ, Άδωνη. Όχι. Άσε με, μωρέ, όχι. Σου παρεξηγήσανε τον Άδωνη. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο ένα και στον Άδωνη αν το έκανε. Ο ίδιο μαλάκα θα τον έλεγα. Όποιο και να το κάνει, δεν μιλάω κομματικά. Μιλάω. Αρσενικό γνήσιο που εμπλέκει γυναικόπαιδα είναι αδερφή. Δηλαδή, μπορεί να πούμε το ίδιο σε κάποιον που ενέπλεξε κάπου την Τώρα, α πούμε. Η Τώρα είναι στα γυναικόπαιδα τα άμυρα. Όχι, εννοώ. Όχι, η Τώρα γιατί. Αν είναι πολιτικό, εντάξει. Αν εμπλέκεται με πολιτικό, αν είναι δημόσιο πρόσωπο. Να μην εμπλέκει γυναικόπαιδα άσχετα με την υπόθεση. Άσε μας μόνο και εσύ. Έχετε γίνει όλες καθώς πρέπει. Έτσι την αποδοχάμω. Από τότε που βγήκε η ζωή πρόεδρος της Βουλής, μάθαμε όλοι το σεξισμό. Μάθαμε την ομοφοβία. Τα καθώς πρέπει, μην εμπλέκουμε γυναίκες. Άσε το διάλογο, αποδοχάμω. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε, ό,τι κάναμε και πριν. Να μην εμπλέκουμε γυναικόπαιδα. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε στο διάλογο. Να μην εμπλέκουμε γυναικόπαιδα. Άσε το διάλογο, αποδοχάμω. Άσχετα, μωριλούλα. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Ξαφνικά μάθαμε το bullying, το mopping στη δουλειά. Άσε χτύρι. Λέμε ότι όταν έχεις μια διαμάχη μαζί μου, δεν θα πω για τη μάνα σου, την αδερφή σου, τη γυναίκα σου, την κόρη σου. Αυτό σου λέω απείς, κερατά στο διάλογο, θα στο βάψω μπλε. Έχω πρωθυπουργίτιδα. Εδώ λοιπόν έχω να σας πω ένα καλό νέο και ένα κακό νέο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρυολόγησε. Είστε από εδώ, εδώ μωρό μου. Του πέταγε εκεί, πειρατώ. Πονάει το κεφαλάκι, μωρό μου. Έχω πρωθυπουργίτιδα. Θα σας πω κάτι να σου περάσει αμέσως. Άνοιξε το στόμα, μωρό μου. Μα τι είναι αυτό δηλαδή. Τι να είναι, κύριε, φάρμακο είναι. Να το πάρει το παιδάκι και σε μια-δύο ώρες θα είναι περδίκι. Όχι, κύριε, δεν πειράζει, αφήστε το. Τώρα που θα πάμε στη Λεστινίτσα, θα το πάω στην κυραμαμίνα μου το ξεματιάσει. Ότι είναι για ξεμάτιασμα το παιδί, είναι. Έχει την πρωθυπουργίτιδα, το. Ομολόγησε και ο ίδιος, είναι ανίατη η ασθένεια, δεν πάσχει μόνο ο Κυριάκος από αυτήν και άλλοι πάσχουν, αλλά εδώ την εντοπίσαμε στον Κυριάκο. Είναι σε έξαρση αυτή την εποχή μέχρι να γίνει και αυτός πρωθυπουργός και μετά γνωρίζουμε λίγο πολύ πώς δεν θα θεραπευτεί από αυτή την αρρώστια, αλλά πώς θα μεταδοθούν άλλες αρρώστιες στους από κάτω. Κλασικές αξίες, κλασικές ιστορίες από τον... Από την ελληνική πραγματικότητα. Στην χθεσινή επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη έγινε και ένα περιστατικό εκεί. Κάποια στιγμή τελείωσε ο Πρωθυπουργός, ήθελε να μείνει με τους επικεφαλείς των αγροτών, των φορέων της περιοχής, όπως γίνεται πάντα. Να μιλήσει μαζί τους. Οι δημοσιογράφοι ήθελαν να είναι και αυτοί μέσα και κάποιοι αγρότες. Ήταν τις κάμερες, τα γνωστά τα σοου. Νομίζω ήταν μια καλή στιγμή του Αλέξη Τσίπρα. Τρεις φορές συναντήσεις με αγρότες. Στο γραφείο ήρθαν τρεις φορές επιτροπές αγροτών. Αν θέλετε να κάνετε θέατρο στις κάμερες, κάνετε δηλώσεις έξω. Εδώ θα λύσουμε τα προβλήματα. Και όποιος δεν θέλει, ας το θέλει να φύγει. Εγώ πρέπει εδώ να μιλήσω με τους αγρότες του πρόσωπο το πρόσωπο. Ακούς αν θέλει. Όποιος θέλει να κάνει θέατρο στους δημοσιογράφους, θα κάνει δηλώσεις έξω. Όταν εγώ καλώ συσκέψεις, ακούστε λίγο τώρα. Όταν εγώ καλώ συσκέψεις με φορείς, έτσι κλείνουν οι πόρτες και ακούγονται τα προβλήματα. Και γίνεται ειλικρινής διάλογος. Ειλικρινής διάλογος. Όχι εκπομπή. Έχετε εκπομπή, κύριε Διονέλη. Μας φωνάξετε να κάνετε TV. Εδώ θα μάλιστα τα προβλήματα. Αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, μπορείτε να αποχωρήσετε, κύριε. Δεν μου φάνηκε κακός, τα λογικά έλεγε. Εξαιρούμε βεβαίως τη φράση «Είμαστε εδώ για να λύσουμε προβλήματα». Γιατί δεν λύνονται τα προβλήματα, συνεχώς αυξάνονται τα προβλήματα και τρόποι λύσης ενώ προσπαθούν όλοι δεν λύνεται τίποτα. Αλλά γενικώς αυτή η αγανάκτηση και του πήγαινε, δεν ήταν μάλλον ψεύτικο. Καλή στιγμή. Στα 2,5 χρόνια βρήκαμε κι εμείς μια καλή στιγμή. Πάρτε 2-3 ΣΥΡΙΖΕΙ να το αναγνωρίσετε. Το έχουμε ανάγκη και εμείς. Ίσως να το έχετε και εσείς ανάγκη. 2-11-208-200, σας περιμένει ο άλλος μέσα. Και πείτε το ότι είπα καλό λόγο για τον Τσίπρα, γιατί του αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Τελειώσαν οι καλοί λόγοι για ένα εντελώς ανώδυνο θέμα. Πάμε τώρα στα άλλα. Δώρο Χριστουγεννών. Όχι πια. Έχουμε τη λύση. Φέτος τα Χριστούγεννα καταργούμε το δώρο Χριστουγεννών και φέρνουμε το φόρο Χριστουγεννών. Για όλους. Υπουργείο Οικονομικών. Χρόνια πολλά. Δύο γράμματα είναι. Ένα δέλτα και ένα όμικρον αλλάζει, γίνεται φι, ένα ωμέγα και γίνεται φι και όμικρον. Οπότε νομίζω είναι μια καλή ιδέα από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν ξέρω πώς θα υλοποιηθεί αυτή η υπόσχεση, το λέει και με χαρά ο εκφωνητής, αλλά θα βρουν αυτή την άκρη γιατί ξέρουν. Η Όλγα Γεροβασίλη μιλάει, μίλησε για διάφορα, έκανε κάτι δηλώσει εκεί στο Όρθιο. Κάποια στιγμή μίλησε και για τους εργαζόμενους και τα όσα γίνονται στον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη. Κοιτάξτε, οι εξελίξεις στο Δόλο, όπως ξέρετε, δεν συνδέονται με όλα τα υπόλοιπα. Είναι προσωπικές επιλογές ανθρώπων του επιχειρήν, οι οποίοι έφτασαν στα διέξοδο τα σημερινά. Και είναι μια, δεν είναι καθόλου ευχάριστη κατάσταση, με δεδομένο ότι τόσες πολλές οικογένειες εργαζόμενοι είναι τόσο καιρό απλήρωτοι και κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς τη δουλειά τους μετά από πάρα πολλά χρόνια. Προφανώς δεν αποτελεί ευχάριστη εξέλιξη. Όμως αυτό δεν συνδέεται με την κυβερνητική πολιτική και δεν συνδέεται και με την γενικότερη κατάσταση. Αυτά τα τελευταία λίγο, να τα βάλουμε σε εισαγωγικά, δεν συνδέεται με την κυβερνητική πολιτική και δεν συνδέεται με την γενικότερη κατάσταση. Με την γενικότερη κατάσταση συνδέεται, είναι λογικό, κρίση και όλα τα υπόλοιπα. Με την κυβερνητική πολιτική υπάρχουν διάφορα σενάρια, απόψεις, παρατηρήσεις, συνεπαγωγές, ότι κάπως όλα αυτά πολύ γλυκά συνδέονται με κάποιο τρόπο. Αλλά πέρα από αυτό, από το τι λέει ένας πολιτικός για όλα αυτά που ζούμε στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, η ουσία είναι ξανά η ίδια, αυτό που είπαμε και πριν. Οικογένειες, εκατοντάδες, χιλιάδες, αν προσθέσουμε και τα μέλη, που αντιμετωπίζουν τις πολύ ωραίες καταστάσεις και γιορτάρες μέρες της ανεργίας, της αγωνίας και της ανασφάλειας για το αύριο. Σκέφτομαι να εκδημοκρατιστούμε κι εμείς, λίγο κουκουέδετε, παιδί μου, να πάμε στην αστική δημοκρατία μου, να πάψουμε στη λαοκρατία. Πόσο τη εκατό πρέπει να αυτοδημοκρατιστούμε? Γιατί είδε πουθενά λαοκρατία, χαίρεστο, παιδί μου. Εντάξει. Αστική δημοκρατία, αν τελειώνω. Πού είναι τη λαοκρατία? Έλεγα να πάω με το κύμα, καταλαβαίνεις. Και λέω να πάω λίγο στην αστική δημοκρατία. Να πας, να πας. Η αστική δημοκρατία είναι ότι καλύτερο σε δημοκρατία έχουμε αυτή τη στιγμή. Φαντάσου το χειρότερο. Μου κλείψει την ιδέα. Ποια? Με το σπυροτρέπανο. Εγώ το βάζω εδώ και 5 χρόνια. Από τότε που γράφτηκε ο κανακάρης μου στην ΚΝΕ, βάζω σπυροτρέπανο στο δέντρο. Ναι, δεν το ξέρω, πού να το ξέρω. Σκέψου, το κάνεις εσύ και ο Μπαλούρδος που είναι κομμουνιστής του ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάσου. Ναι, μόνο που εγώ το βάζω εδώ και 5 χρόνια, σου λέω. Και ο Μπαλούρδος απλά τώρα το δημοσιοποίησε, άσε μας. Ο Ριέλ. Ναι, ναι, αυτός. Τίποτα, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί? Για τις εκπομπές που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Καλά, εντάξει, ευχαριστούμε, θα τις κάναμε έτσι αλλιώς. Και για το πυροδρέπανο που βάλετε στο πέλατο. Μαρή, όλο το βλέπεις, ε. Είστε μεγάλος. Κομμουνίστρια είσαι, Μαρή. Εννοείται. Άμα δεν τρέπεσαι και παίρνεις τηλέφωνο να ενισχύσετε. Δεν τρέπουμε, χαίρουμε. Δεν τράπηκα ποτέ, χαίρουμε και ευγνωμονώ αυτούς που με μίλησανε στο Κομμουνιστικό Κόμμα από παιδάκι. Το σφυροδρέπανο στην κορυφή του δέντρου, το είδες? Βεβαίως. Το 50 ευρώ μέσα στο σφυροδρέπανο δεν το είδες? Δεν τα λες όλα. Έλα, γεια. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Έχω γίνει ρε πολύ κάθαρμα που δεν στεναχωρέθηκα καθόλου για τους 10 νεκρούς Γερμανούς που βγήκανε να διασκεδάσουν και να γλεντήσουν με τα λεφτά που έχουν κλέψει από τους λαούς του Ευρωπαϊκού Νότου. Α, ότι σου φταίξε ο Γερμανός ο πολίτης, μάλιστα. Ξεκινά από τον Έλληνα, έχεις δρόμο για τον Γερμανό. Φυσικά μου φταίξε ο Έλληνας, αλλά ο Γερμανός πολίτης, αν η Μέρκελ πάρει κανένα μέτρο υπέρ της Ελλάδας. Είναι κομματάκι τώρα αυτό, ατζέντα λίγο μεταξύ Καμένος, Μητσοτάκης, Χρυσή Αυγή είναι αυτή η ατζέντα. Όχι, όχι, θα σου πω ότι. Η ατζέντα είναι αυτή, να ξέρεις, ε. Ότι οι Γερμανοί σου φταίξανε οι πολίτες. Μάλιστα. Όχι, όχι. Το 20% των Γερμανών, το οποίο σε όλα τα γκάλωπ, σε όλες τις δημοσκοπήσεις διαδηλώνει υπέρ της Ελλάδας, οι οπαδοί της Σαν Πάουλη και της Ντόρτμουντ, που βάλανε ελληνικές σημαίες. Α, και ξέρουμε ότι δεν ήταν, ας πούμε, από αυτούς κάποιοι νεκροί. Εσύ τους έχεις κατηγοριοποιήσει σίγουρα. Όχι, όχι, όχι. Είναι το 20%. Μα γι' αυτό δεν είμαι. Δεν είναι ρατσιστικό όταν λες ότι ένα λαό το 20% είναι καλή. Αλλά το 80% των Γερμανών φτιάχνονται με την καταπίεση των λαών του. Οπότε καλά κάνουν και τους φάγανε τους κακούς. Εξυπηρετώντας βέβαια μέσω 10 που χάθηκαν μια τρομολαγνία γενικότερη. Αλλά σου λέω και πάλι, μην το πάρει εθνικιστικά μακριά από μένα κάθε τέτοιο. Θέλει λίγο μέτρο, λίγο μια προσοχή όμως, ε. Και τον Παρασκευόπουλο, άμα ρωτήσεις, μακριά από μένα οποιαδήποτε τέτοια δήλωση θα σου πει. Παρεξήγησες, θα σου πει. Δεν ήθελα να πω κάτι τέτοιο. Μακριά από μένα θα σου πει. Έχω αριστερό παρελθόν. Θέλει λίγο μια προσοχή στο τι είναι παρεξηγήσιμο και τι όχι. Θέλει ένα μέτρο στην μακριά γενικότερα. Και μην βλέπεις πολύ Sky, ε. Από κάτι αυτό το θαύμα της φύσης στον Άδωνη. Ήδη μιλάει γερμανικά και δεν το ξέρει. Το ναι σε όλα γερμανικά είναι. Γενικώς όλη η πολιτική του είναι γερμανικά και δεν το ξέρει. Το ξέρει. Α, δεν είναι ότι δεν το ξέρει. Το σωστό είναι μιλάει γερμανικά και το ξέρει. Έλα, μωρή χιονάτη. Έλα, καλέ. Μετά τις κοψοχέριδες Σιριζέους, η Σιριζέα εξαιρείται. Αυτοί που ψήφισαν Λεβέντη, τι προτείνουμε, χαρακύρι. Ψήφισαν Λεβέντη για πλάκα. Ναι, κάποιοι, αλλά αγιοποίηση, εγώ λέω. Σε μουσείο, στη Φορμόλη, κάτι. Δεν είναι συνηθισμένο, δεν γίνεται κάθε μέρα αυτό. Είναι σπάνια φαινόμενα. Ρε φίλε, όταν βαριόμουν να δω τηλεόραση, γύρναγα κανάλι Λεβέντη για να σπάσουμε πλάκα, έτσι. Και για πλάκα τον εβάλανε στην Βουλή αυτή η λύθη και λέει αυτά που λέει. Και μετά στο καπάκι έχει και τη Σιριζέα να δίνει άλοθη στο ΣΥΡΙΖΑ και να σου λέει ότι εσείς έχετε μια μισή ώρα, εγώ 2 παρατέταρτο. 2 παρατέταρτο μετά τα μαύρα μεσάνυχτα έχει μπορεί η λύθεια. Πλάκα πλάκα ο Λεβέντης με τις πλάκες ή τις μ***ες που γίνονται. Πλάκα πλάκα ο Θοδωράκης φαινόταν καθαρός. Λίγο ψήφος διαμαρτυρία στη Χρυσή Αυγή. Α, είδες με τις μαλακίες. Έτσι σου δείχναν η Χρυσή Αυγή να πούμε τσακ διαμαρτυρία ο κόσμος Χρυσή Αυγή σαν μαλακίες. Δουλίτσα γίνεται, τάδες. Έτσι. Μετά σου δείχναν όπειρο Λεβέντη 3% στη Θεσσαλονίκη. Α, ψηφίσουμε Λεβέντη για πλάκα. Πάρτε τα μ***ια μου τώρα μαλακίες και βάλτε τα στον κόσμο σας και κλάψτε σαν μαλακίες να πούμε όπου βλέπετε μικρόφωνο. Ου μα έκανε. Αχ το διάλο μαλακίες στην τη τύχη σας. Εξασφαλίσαμε όμως μια συμφωνία που παρά τους περιορισμούς οδηγεί σε ορατή λύση. Δεν έχω τα ματάκια μου, σκοτάδι είναι η ζωή μου. Και τέλος αυτής της συμφωνίας, ορίζοντας αυτής της συμφωνίας, είναι το αργότερο τα μέσα του 18. Αυτά τα μέσα του 18, τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Ένας ακροατής εδώ έφυγε, πήγε στο Κυργιστάν από ό,τι μου λέει, μετά από 34 χρόνια απογοήτευσης έφυγε από την Ελλάδα. Και πήγα τόσο μακριά. Εκεί λοιπόν, όπου και να περπατήσεις, λέει, βλέπεις τι έχει αφήσει πίσω του το Δουνουτού. Μετά από 20 χρόνια παραμονή στο Δουνουτού στο Κυργιστάν, είναι μια παλιά Σοβιετική Δημοκρατία, στο κέντρο εκεί της Ασίας, κάπου εκεί βρίσκεται. Όποιον έχω ρωτήσει, μου γράφει εδώ ο ακροατής, θέλει να γυρίσει πίσω στη Σοβιετική Ένωση που μπορούσε να στέλνουν τα παιδιά του στο σχολείο δωρεάν. Τώρα σε μια χώρα που ο μέσος μισθός είναι 130 ευρώ, το να στείλει το παιδί στο σχολείο κοστίζει 100 ευρώ το χρόνο. Ένα μήνα δουλειάς για το δημόσιο σχολείο. Έτσι είναι αυτά. Όμως είναι ελεύθεροι εκεί. Οι κάτοικοι να κάνουν τις επιλογές τους είναι το μόνιμο μότο που ακούμε εδώ στην Δύση. Και μια που είπαμε Δύση και επειδή γιορτάζουμε στη Δύση τα Χριστούγεννα, ένα παραδοσιακό βορειοελλαδίτικο χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Έκανα λάθος, δεν είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, είναι από την Πελοπόννησο. Και εδώ ακούμε την ντοπιο λαλιά της Τρίπολης. Δεν μιλάνε Ιαπωνέζικα στην Πελοπόννησο, ούτε στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί Ιαπωνέζικα είναι αυτά. Κακώς, εμείς είχαμε την εντύπωση ότι είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι, γι' αυτό και το ακούσαμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί, ό,τι θέλει ο καθένας, κινέζικο, Ιαπωνέζικο. Παντού έχουν κυριαρχήσει έτσι κι αλλιώς. Με αυτό πάμε στο τρίτο μέρος του λαού και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Να μας. Τι σημαίνει λέξη οπορτούνα? Ρεφόρμα. Λέγε, ρε καραγκίζει. Το θες με εικόνα ή με λέξεις? Με εικόνα είναι ο καθρέφτης σου. Με λέξεις, μισό κοπέδι και έτσι πάρε από τον Καλαμούκη. Ο Καλαμούκης δεν πάει καλά. Εσείς, παιδί μου, όλοι εσείς που πουλήσατε την επανάσταση που είμαστε όλοι εμείς έτοιμοι να κάνουμε. Ναι, εμένα μου είπανε ότι είναι αυτοί που κοιτάνε μόνο την πάρτη τους, δηλαδή ουσιαστικά τον εαυτό τους, κάπως έτσι. Όχι, αμέτα μόνο την πάρτη τους θα ήταν ο Παρτούνα από την πάρτη, κατάλαβα. Για πες μου τώρα, τι σημαίνει, για λέγε. Είπαμε, παιδί μου, εσείς όλοι που πουλήσατε την επανάσταση για να συμβιβαστείτε. Α, οι συμβιβασμένοι δηλαδή. Ας το πούμε και έτσι. Ή οι πουλημένοι. Αυτός που βολεύεται με μια κατάσταση 40 ετών, αυτός πώς λέγεται? Μπορεί απλά αυτός να περιμένει να οριμάσουν οι συνθήκες. Καλά, λοιπόν, άκου να μπορεί να είναι απλά σε μια προεπαναστατική περίοδο. Τι θες? Εγώ, αν είναι αυτό που λες ότι είναι το συμφέρον του, ναι, εγώ δεν είμαι οπορτούνας, είμαι οπορτουνάρα. Εγώ απλά η διαφορά μας είναι ότι εγώ το παραδέχομαι, απλά εσείς κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Ναι. Παλιοκουμούνια. Άι, Μαρή. Μέχρι πότε θα δουλεύετε? Δεν θα λείψουμε ούτε μέρα από το μικρόφωνο. Ηχογραφημένα όμως. Υποτίθεται ότι είσαστε άθεοι. Γιατί δεν κάθεστε τα Χριστούγεννα να δουλέψετε? Γιατί σεβόμαστε όλους εσάς, τους ένθεους. Όχι, να μην μας σέβεστε. Δεν γίνεται. Γιατί να μην σεβόμαστε? Είμαστε τίποτα ζώα γουρούνια σαν και εσάς που δεν σέβεστε τίποτα και πάτε και ψηφίζετε μνημόνια? Όχι. Θα δεχτώ το Μητσοτάκη που δεν ψήφισε για τις συντάξεις. Αν κόψει τη σύνταξη του πατέρα του και την πάει στο 500. Ποια από όλες τις συντάξεις? Όλες. Θα τις κάνει όλες ένα 500 σύνολο και τότε θα το ψηφίσει. Έχω να κάνω και πολιτικό σχόλιο. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα με κατηγόρησες ότι παίρνω και λέω ideas. Ideas έλεγε. Ναι, και ότι δεν σου λέω τίποτα για την πολιτική που σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι είδα τον ανιψιό του Άδωνη Γεωργιάδη. Και είναι πολύ ωραίο παιδί. Αυτό είναι το πολιτικό σχόλιο. Ναι, αυτό είναι το πολιτικό. Μωρή, ήξερα ότι στα αγοράκια τυφλώνει άμα το παρακάνουν. Είναι και στις γυναίκες. Ναι. Έχετε το τέλος σας, ρε. Α, τι, ποια μέρα? Θα μετακομίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έμαθα. Πού θα πάει? Απέναντι από το Σαράι. Δηλαδή του ταιριάζει, νομίζω. Το μπουζουξιδικό? Όχι, ρε εσύ. Το Σαράι. Σαράι. Απέναντι την παράγκα του Καραγκιόζη. Ναι. Είστε το τέλος, σας παρακαλώ. Τώρα, μωρή, πριν ερχόταν, τώρα ήρθε ήδη. Άμα παραγγείλω να πάρω κοκοφαλίτσες αμέσως. Έλα, γεια. Έλα, ρε όμορφε, άφηνε τη να μιλάει αυτή η ρε. Ευχάριστο διάλειμμα είναι, άφηνε τη. Ποια τη Λουκά? Ναι, ρε, αλλά. Δεν μπορώ όμως και συνέχεια την αφήνω, μία φορά το δίμηνο, φτάνει. Μία εβδομάδα, έτσι, μπράβο. Άφηνε τη να λέει τις παπαριές της, αφού είσαι ωραίος τώρα, μην είσαι μαλακά. Όλοι σε τι φάση είσαι? Χριστουγεννιάτικη. Εγώ σε φάση αφασίας για άλλη μια φορά. Παρακολούθησα από χθες τον καυγά μεταξύ Πολάκη και Άδωνη. Τον καυγά τώρα κι εσύ. Εντάξει, αυτό. Άκουγα, το τηλεοπτικό αυτό προϊόν. Άκουγα και τη δηλώση του Βενιζέλου σήμερα στη συνέντευξη του Χατζηνικολάου. Να τα συνδυάσει αυτά τα δύο κάποιο, θα καταλάβει γιατί γιγαντώνονται τα μορφώματα τη Χρυσή Αυγή και των υπολείπων. Γιατί κάποιο τρώνε το χαλί, θα μου πει. Γιατί πολύ απλά τροφή παίρνουν από όλου αυτού και όλα αυτά που γίνονται. Από Πολάκηδες, από Αδόνηδες, από Βενιζέλου, από πολιτικές τέτοιων καταστάσεων γιγαντώνονται αυτοί. Αν ψάξουμε και βρούμε σοβαρούς ηγέτες, εδώ γελάμε, σοβαρούς ηγέτες και πραγματικά επαναφέρουμε τη δημοκρατία και πάνε η Χρυσή Αυγή, κάθε Χρυσή Αυγή και ο κάθε ναζισμός και ο κάθε φασισμός και ο κάθε τέλος πάντων, κάθε λέρα, ας πούμε, τέτοια, θα εκμηδενιστεί από μόνη της. Μα τώρα φαντάζεσαι τώρα μια κοινωνία, έναν τόπο με σοβαρούς πολιτικούς, τι βαρετό θα είναι αυτό, τι θα κάνουμε άλλο? Αν δεν έχεις αυτούς τους καραγκιόζδη που σου φτιάχνουν και το κέφι στο κάτω-κάτω, εντάξει, σου γαμάει ζωή, αλλά σου φτιάχνουν το κέφι. Δηλαδή, τι θα το κάνεις, μια βαρετή ζωή με σοβαρούς πολιτικούς, που ακούς και παίζει μια κοινωνία? Μόνο στη φαντασία γίνονται αυτά τα πράγματα και βέβαια το κερασάκι στην τούρτα είναι ο Λεβέντης που είπε ότι άμα βγούμε από το ευρώ θα μπει φυλακή. Να υπενθυμίσω στο φίλο που πήρε και ρώτησε, ας πούμε, αυτός που μας έβαλε στο ευρώ τι έγινε. Είναι ο Σιμίτης, ο οποίος στα 20 χρόνια του Πασόκ, δεν θυμάμαι στα πόσα, στα 40, ήταν επίτιμος καλεσμένος. Αυτοί είμαστε. Τόσο απλά. Και εδώ λοιπόν έχω να σας πω ένα καλό νέο και ένα κακό νέο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρυολόγησε και η Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρυολόγησε. Ματιασμένο. Καθέ, τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Τι ματιασμένο και ιδίες? Το παιδάκι είναι άρρωστο. Το παιδάκι έχει πυρετό. Είστε από εδώ, είσαι εδώ, μωρό μου. Το παιδάκι έχει πυρετό. Πονάει το κεφαλάκι, μωρό μου. Έχω πρωθυπουργίτιδα. Θα σας πω εγώ κάτι να σου περάσει αμέσως. Η κυριαρχία της χώρας θα αποκατασταθεί. Η επιτροπή και τα μνημόνια τελειώνουν. Πολύ ευχάριστο αυτό. On Άνθρωποι, άνθρωποι. Προστεί το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Μοίρα κοινή των ανθρώπων, ο θάνατος.